Herrgård och brukskontor. Postvägen tar slut när den når Kolhusvägen i en T-korsning. Om du tittar snett bort till höger ser du närmast kassörsbostaden och längre bort brukets herrgård. Båda byggnaderna är numera privatägda och är delvis under renovering. Gyljen blir startplatsen för bolaget Bergman, Hummel och Company. Ett företag som med tiden ska dominera all skogsindustri i Kalix älvdal. Företaget består snart av de båda delägarna Bergman och Hummel sedan Bergman ersätts Betsen. David Hummel kommer från Göteborg och Johan August Bergman är son till grosshandlaren Johan Bergman Olsson i Stockholm med rötter i Nederkalix. De nya ägarna förvärvar stegvis Gyllenbolaget från tidigare ägare. De är redan från början ointresserade av järnbruksrörelsen och väljer alltså snart att lägga ner det gamla järnbruket. Det är istället företagets stora skogstillgångar som intresserar dem och de ser goda exploateringsmöjligheter. Den ursprungliga tanken med dessa skogar är att ved kan användas för att tillverka träkol, en nödvändig ingrediens vid järnframställningen. De nya ägarna till Gyllen ser stora möjligheter att direkt exploatera skogens resurser sedan efterfrågan på timmer och virke ökat starkt bland annat i England. När sågverksamheten etableras i Gyllen under 1850-talet växer också behovet av byggnader för de som ska administrera verksamheten. Här i herrgården bor bland annat inspektören Viktor Krok som tidigt blev välkänd i Gyllen. De båda byggnaderna är byggda i slutet av 1860-talet och verkar sammanfalla med Kroks karriär på platsen. Fortsätt nu Kolhusvägen åt andra hållet, till vänster, det vill säga norrut. Vägen slutar vid en privatbostad, men gå på sidan om den och ta in på en enklare åkerväg strax till höger om bostaden. Åkervägen slutar i en bro över Kvarnbäcken. När du passerat bäcken vik snart av åt höger och du når en stor sågspånshög, en spånhop.